Desteklerinden ötürü Timuçin Gürer'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. About the love of our homeland must never be misconstrued as the acceptance of oppression, nor should one look upon oppression as being the only experience that one has when you grow up in an environment like this. In Jamaica Farewell, for instance, with all of the experiences as negativity, colonialism, plantation life, etc., etc., Jamaica and that song that says farewell to this place that I love, the love is about family, it's about the environment, it's about the beauty, it's about all that suggests that life should be at its highest rather than its most painful. Down the way where the nights are gay, sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl. Everybody sing, sad to say. Cry out while on their heads they bear. Ackee rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl. Everybody sing. Everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. Still I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. To leave a little girl. Sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl, a little soft and sad to say. Herkese merhaba. Açık Radyo'da Babil'den sonra da bu hafta da birlikteyiz. Programa Harry Belafonte'nin 1988'de UNICEF elçisi olarak gittiği Zimbabwe Harare'de verdiği konserden bir şarkıyla başladık. Jamaica Farewell. Birleşik Devletler'den Meksika'ya doğru giden bir gemide ana vatanı Jamaika'ya özlemle seslenen bir denizcinin şarkısıydı. Bundan tam 528 yıl önce bugün Cenovalı gezgin denizci Christophe Colomb Karayip Adaları'ndan San Salvador'a ayak basmıştı. Colomb o çağda çok karlı bir iş olan baharat ticareti için Doğu Hint Adaları'na batıdan giden daha kısa bir deniz yolu bulmayı umuyordu. İspanya Krallığı'nın desteğini alarak Ağustos 1492'de 3 gemiyle Kastilya Limanı'ndan batıya doğru yelken açan Colomb, yaklaşık 60 günlük bir yolculuktan sonra 12 Ekim 1492'de Yeni Dünya'ya ayak basmıştı. Bu keşif Amerika'da artık Colomb öncesi dönem olarak anılan insan yerleşimi dönemini sona erdirdi. Colomb daha sonra Küba ve İspanyola adalarına uğrayarak Haiti'de ilk İspanyol kolonisini kurmuştu. Programı hazırlanırken Colomb'un günlüğüne göz attım. Şöyle bir not gözüme çarptı. Yerliler son derece dürüst, sade ve eli açık insanlar. Kabilenin kralı ve beraberindekiler analarının onları doğurduğu gibi çırılçıplaklar. Ne siyah ne de beyazlar. Herhangi birinden sahip olduğu herhangi bir şey istenince hemen ellerinde ne varsa önerdiğimiz herhangi bir ıvır zıvır karşılığında veriyorlar. Karşılık olarak kırık çanak ya da cam parçalarını bile kabul ediyorlar. Başkalarının malında hiç gözleri yok. Altında veriyorlar, su kabağında. Kötülüğün ne olduğunu hiç bilmiyorlar. Çalmıyorlar, öldürmüyorlar. Komşularını kendileri kadar çok seviyorlar. Dünyada onlar kadar tatlı dilli insan yoktur. Her zaman gülüyorlar, yazıyordu. Ama hani sanıyorum yerlerin yüzündeki gülümseme kısa bir süre sonra kaybolur. Çünkü Amerika'nın fatihi Christophe Colomb seyir günlüğüne şöyle devam eder. 50 adamla bu halkın hepsini boyunduruk altına alabilir ve onlara her istediğimizi yaptırabiliriz. Colomb 1493'te bir dizi tutsak yerli ve ilk ganimetlerle Kastilya'ya geri döndü. Bu haber kısa sürede Avrupa'ya yayıldı. Colomb 1493'te Küçük Antilleri, 1498'de Trinidad ve Güney Amerika'nın kuzey kıyılarını ve 1502'de de Orta Amerika'nın doğu kıyılarını keşfederek Yeni Dünya'ya 3 sefer daha yaptı. Sömürge valisi olarak Colomb çağdaşları tarafından yerli halka vahşet uygulamakla suçlandı ve kısa bir süre sonra görevinden alındı. Colomb'un Kastilya Krallığı ve Amerika'daki atanmış sömürge yöneticileriyle gergin ilişkisi tutuklanmasını ve İspanyola'dan çıkarılmasını da getirdi. Colomb yaşamını İspanya'da bir manastırda tamamladı. Colomb'un keşif gezileri, yüzyıllarca süren bir keşif, fetih ve sömürge dönemini başlatmış oldu ve işte tırnak içinde modern Batı dünyasının yaratılmasına neden oldu. Birleşik Devletler'in birçok eyaletinde 1792'den bugüne her yıl 12 Ekim günü resmi tatil olarak kabul edilir ama yani Kolombo'nun kıtaya ayak basmasının yıl dönümü kabul edilen bu günü pek çok insan aynı zamanda protesto da eder. İşte Kolomb'un yeni dünyaya gelip yerleri sömürdüğünü, hastalık getirdiğini ve anılarında onlardan hayvanmışçasına bahsettiğini belirterek kınanır. Kolomb'u protesto edenler aslında belki de sömürgeciliği ve emperyalizmi de protesto ediyorlar bir anlamda. Geçtiğimiz Haziran ayında Birleşik Devletler'de bir beyaz polis memurunun silahsız siyahi yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesine yönelik protestolar tüm dünyaya yayılmıştı ve 300-500 yıl öncesinin köle tacirlerinin heykellerinin yıkılmasına varmıştı olaylar. Sonra sıra sömürgeciliğin atalarından Christophe Colomba'da gelmişti. İşte Virginia eyaletinin Richmond kentindeki protestocular onun heykelini önce kırmızıya boyamış, sonra deverip ateşe verip parktaki göle atmışlardı. Yine Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki heykelinde başı koparılmıştı. Richmond'da al aşağı et sloganları eşliğinde devrilen heykel gölde yüzüstü yaterken mitingdeki konuşmacılardan biri renkli insanları ezen her şey gitmeli tavrını koymuş. İşte bir diğeri her şeyin başladığı yerden girişmeliyiz. Yani bu topraklara ilk ayak basanlardan bu işe başlamalıyız diyorlardı. Yerli hakları savunucuları İspanyol kaşifin kıtadaki yerli halkların soykırıma uğratılmasında başı çekmesinden ötürü Amerika'da kutlanan Kolomb gününün Birleşmiş Milletler'in 2004 yılında Yerli Halklar Günü olarak belirlediği 9 Ağustos yerine 12 Ekim olarak değiştirilmesi için uzun zamandır kampanya yürütüyorlar. Yani Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Günü'nün tarihini değiştirir mi bilemiyorum ama en azından benim için 12 Ekim günü Yerli Halklar Günü, yani bu yıl bugüne özel aynı zamanda bir insan hakları, sivil haklar eylemcisi olan Harry Belafonte'den şarkılar seçtim. Sırada Harry Belafonte'nin 1988'de Afrika'da Zimbabwe'de verdiği konserinden bir kayıt var. Çok bilinen ve sevilen bir şarkı Matilda. But the most important thing in human aspiration is the ability to communicate, and how wonderful it is to be endowed with the gift. Thank you. $500 spent I lost. Woman who sold me cat. Tito, Matilda's take me money and I run Venezuela. Everybody, Matilda, sing the chorus, Matilda, aha. Matilda's take me money and I run Venezuela. Cross the water, Matilda, hey, hey, Matilda. Matilda's take me money and I run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan, don't you know? Matilda's take me money and I run Venezuela. Everybody, Matilda, sing the chorus, Matilda. Matilda's take me money and I run Venezuela. Pass again now, Matilda, hey, hey, Matilda. Matilda's take me money and I run Venezuela. Once again now, Matilda, the woman to take all the money and she run, she run, she run. Don't you know, Matilda's take me money and I run Venezuela. Matilda, hey, hey, Matilda, Matilda, Matilda's take me money and I run Venezuela. Pass again now, Matilda, Matilda, Matilda's take me money and I run Venezuela. Wealthy woman was in a big red dress. Well, she made me life a mess. Don't you know, Matilda's take me money and run Venezuela. Well, I tell you, friends, the woman's dress was so tight that she had to walk like this. Now I ask you, where could she have put the money? Well, what the hell, forget it. Matilda, Matilda, Matilda, Matilda, Matilda, take me money and I run Venezuela. Matilda, Matilda, Matilda, şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve siyasi eylemci Harold George Belafonte veya bilinen adıyla Harry Belafonte 1927'de Harlem'de dünyaya geldi. 1940'ların sonunda New York'ta bir kulüp şarkıcısı olarak müzik kariyerine adım atan Belafonte'nin işte Karayip müziğini dünyaya tanıtması ona Kalipso Kralı unvanını kazandırmışsa da işte blues'dan folk'a, gospel'a kadar çok çeşitli tarzlarda şarkı söyledi. Bugüne kadar 30 stüdyo albümü ve 8 konser albümü çıkardı. 30'dan fazla sinema filminde ve belgeselde yer aldı. Bugünü 93 yaşında olan Belafonte aynı zamanda sıkı bir siyasi eylemciydi. Önce Amerikalı siyahi şarkıcı Paul Robeson'dan etkilendi. 1950'lerde sivil haklar hareketine üye oldu. Martin Luther King'in yakınındaki isimlerden birisiydi. İşte McCarthy soruşturmalarına o da uğradı. Apartheid karşıtı hareketin içerisinde yer aldı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği üyesiydi. Birleşik Devletler'in Küba ambargosuna sert bir biçimde karşı çıkmıştı. 1987'den sonra UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak Afrika'da dolaştı. Birleşik Devletler'de özgürlükçü birçok kampanyayı finanse etti. Yani son seçimlerde Bernie Sanders'ı destekleyen Belafonte, demokrasiyi yeniden canlandırmayı amaçlayan Sanders Enstitüsü'nün de bir üyesi bugün. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Şarkılarla programa devam ediyorum. Belafonte'yi bir Manos Hadzidakis bestesinde dinleyeceğiz şimdi. Bu şarkı 1966'da yayınlanan Nana Muscuri ile Bir Akşam Konseri albümünde yer alıyor. Şarkının sözleri kısaca şöyle. Teknede tek başımayım, bir de beyaz kuşum var. Saçlarım yıldızlar ve yağmurla ıslanır ve rüyalarımda dua ederim. Mesafi Tivarka. Καταστροπουλήσιμα διρίχνω στο γυαλό και πώς να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό, τη νύχτα σε φιλώ. Πλέκει τα μαλλιά της μάστρα τις βραδιές και στα όνειρά της κάνει προσευχές. Σήμα διρίχνω στο γυαλό και πώς να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό, τη νύχτα σε φιλώ. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Μέσα αυτή τη βάρκα είναι μοναχή και η συντροφιά της καταστροπουλήσιμα διρίχνω στο γυαλό και πώς να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό, τη νύχτα σε φιλώ. Βλέκει τα μαλλιά της μάστρα τις βραδιές και στα όνειρά της κάνει προσευχές. Σήμα διρίχνω στο γυαλό και πώς να της το πω. Είσαι ένα αστέρι φωτεινό, τη νύχτα σε φιλώ. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bela Fonte'den iki spiritüel şarkı dinleyeceğiz. Önce March Down to Jordan ve ardından My God Rock. You gotta march down, march on down. You gotta march down to Jordan and wash your sins away. You gotta march down, march on down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. You gotta march down, march on down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. How well, where are you going, my sisters? Where you going now? Well, you better march down, march on down. You gotta march down to Jordan, hallelujah. You gotta march down, march on down. You gotta march down to Jordan, hallelujah. Oh, well, where are you going, my brothers? Where are you going now? Well, you better march down, march on down. You gotta march down to Jordan, hallelujah. Have you heard of that city? They say it's built four square. He said he wanted his people. I will meet him over there. Yes, you better march down, march on down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. Hallelujah. Oh, where are you going, my leader? Where are you going now? Well, I'm going on down to the River Jordan. Gonna wash my sins away. You better march. Wash my sins away. Hallelujah. You gotta march down, march down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. You gotta march down, march on down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. You gotta march on down to the River Jordan and wash your sins away. Yes, you gotta march on down to the River Jordan and wash your sins away. You gotta march to the river and wash your sins away. Won't you join me? Wash yourself in the River Jordan. Hallelujah. Now I got shoes and you got shoes. All of God's children got shoes. March on down to the River Jordan and wash our sins away. Gotta march on down to the River Jordan and wash your sins away. Gotta march on down to the River Jordan and wash your sins away. My God is a rock in a weary land, weary land, weary land. My God is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. My God is a rock in a weary land. He's a shelter in the time of storm. Oh, well, go away, you long-tongued liar. We don't want you in this band. Oh, well, we don't want none but a few born souls that been washed in the blood of the Lamb. My God is a rock in the weary land, weary land, oh, weary land. My God is a rock in the weary land. He's a shelter in the time of storm. Oh, well, he is the lily of the valley. Oh, well, he is the Prince of Peace. Oh, when they put old John in the kettle of oil, Jesus cooled the boiling grease. Oh, well, he is the golden bridegroom. His wonders will never cease. Oh, when they put old Daniel in the lion's den, oh, Jesus calmed the hungry beast. I know he's a rock in the weary land, weary land, oh, weary land. I know he's a rock in the weary land and a shelter in the time of storm. Stop and let me tell you about a chapter one, oh, well, the Lord God's work had just begun. Stop and let me tell you about a chapter two, oh, well, the Lord God had written the Bible through. Stop and let me tell you about a chapter three, oh, well, the Lord God died on Calvary. I know he's a rock in the weary land, weary land, weary land. Yes, I know he's a rock in the weary land, he's a shelter in the time of storm. Stop and let me tell you about a chapter four, oh, when the Lord God visit among the poor. Stop and let me tell you about a chapter five, oh, when the Lord God brought the dead alive. Stop and let me tell you about a chapter six, oh, well, he went to Jerusalem to heal the sick. I know he's a rock in a weary land, weary land, weary land. Yes, I know he's a rock in a weary land, he's a shelter in the time of storm. Well, stop and let me tell you about a chapter seven, he died and he rose and he went to heaven. Stop and let me tell you about a chapter eight, oh, when a John saw him standing at the golden gate. Stop and let me tell you about a chapter nine, oh, when the Lord God turned the water to wine. Stop and let me tell you about a chapter ten, oh, when a John saw him coming in the world again. So I know he's a rock in the weary land, weary land, weary land. Yes, I know he's a rock in the weary land. Yes, I know he's a rock in the weary land, weary land, weary land. Yes, I know he's a rock in the weary land, a shelter in the time of storm. Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıda şarkıyı Harry Belafonte, Miriam Makeba ile birlikte yorumluyor. Kayıt 1965 tarihli, Nongongo, yani sevdiklerimize diye dilimize çevirebiliriz. Vaseli bonke etilongweni. Baseli bonke kwa nongongo, baseli bonke etilongweni, baseli bonke kwa nongongo. Sırada Harry Belafonte'nin 1956 tarihli New York Carnegie Hall konserinden seçtiğim şarkılar var. İlk şarkıda Belafonte'ye Pete Seeger, Oscar Brandt, Tom ve Steve Capi eşlik ediyorlar. All My Life's Circle. I'm Harry Belafonte. Words and music, the life and work, are all one piece. Harry's vision of mankind was a circle, brothers and sisters helping each other. With that circle constantly coming together all over the world, as it does here in Carnegie Hall tonight. And all my life's a circle, sunrise and sundown. The moon rolls through the nighttime till the daybreak comes around. All my life. All my life's a circle. I can't tell you why. Seasons spinning round again. The years keep rolling by. You got it, Oscar. Now it seems like I've been here before. But I can't remember when. Still I got this funny feeling we'll all get together again. No straight lines make up my life. All my roads have bends. There's no clear-cut beginnings. Thank God no dead ends. Help us out, all my life's a circle. Because all my life's a circle. Sunrise. Sunrise and sundown. The moon rolls through. The moon rolls through the nighttime. Till the daybreak comes around. All my life. All my life's a circle. I can't tell you why. I can't tell you why. Seasons spinning round again. The years keep rolling by. Well, I've found you a thousand times. I guess you've done the same. But then we lose each other. It's just like a children's game. But as I find you here again, the thought runs through my mind. Our love is like a circle. Let's go round one more time. You know it now, all my life's a circle. Because all my life's a circle. Sunrise. Sunrise and sundown. The moon rolls through. The moon rolls through the nighttime. Till the daybreak comes around. All my life. All my life's a circle. Harry Belafonte'yi 1956 tarihli New York Carnegie Hall konserinden iki şarkıda dinlemeye devam ediyoruz. Önce Mon Piaba ve ardından bir Haiti halk şarkısı dinleyeceğiz. Şarkının sözleri şöyle. Doğanın bize getirdiği her şeye bakıp şükürler olsun. Yoksulluğun bizim için nasıl bittiğini görün. Yağmur yağıyor, mısır filizleniyor. Aç çocuklar yemek yiyecek. Haydi mambo yapalım, dans edelim. Sefalet bizim için bitti. Merci bon Dieu. Tanrı'ya şükür. As a small boy, I spent many, many years down in the West Indies. I already said that. Well, I'll tell you. I wasn't always a small boy in the West Indies. I was a small boy in New York City first. But my parents are from the West Indies, and they wanted to go back to pay a visit. And at the age of 7, it is very difficult to exert your individuality. No one ever wants your opinion about anything on any subject at any time about nothing. Consequently, I went to the West Indies. And my father was a seaman. And he used to go drifting every now and then. As a matter of fact, we used to call him Old Drifter. And I'll never forget one day down there in sunny Jamaica, Old Drifter and I were drifting along the beach together. And I turned to him and I said, Father? I always called him Father. I said, Father, tell me the story about man and woman, man to man. I was 7. He got that glazed look over his eyes, and I realized then and there I had to rephrase the question. So I turned back to him and I said, Father? Same fellow. Tell me the story about the birds and the bees, if you please. When I was a lad, just 3 foot 3, certain questions occurred to me. So I asked me father quite seriously to tell me the story about the bird and bee. He stammered and he stuttered pathetically, and this is what he said to me. He said, the woman piaba and the man piaba and the tan tan called back a lemon grass, the lily root, gully root, belly root, and the famous granny scratch scratch. It was clear as mud, but it covered the ground, and the confusion made me brain go round. I went and asked a good friend of mine, known to the world as Albert Einstein. He said, son, from the beginning of time and creativity, there existed the force of relativity. Pi r square and minus 10 is rooted only when the solar system in one light year make the Haydn planetarium disappear. So if Mount Everest doesn't move, I am positive that it will prove that the woman piaba and the man piaba and the tan tan called back a lemon grass, the lily root, gully root, belly root, and the famous granny scratch scratch. It was clear as mud, but it covered the ground, and the confusion made me brain go round. I grabbed a boat and I went abroad, and in Baden, Germany, asked Sigmund Freud. He said, son, from your sad face, remove the grouch, put the body up on the couch. I can see from your frustration a neurotic sublimation. Love and hate is psychosomatic. Your Rorschach shows that you're a peripatetic. It all started with a broken sibling, in the words of the famous Rudyard Kipling. He said, the woman piaba and the man piaba and the tan tan called back a lemon grass, the lily root, gully root, belly root, and the famous granny scratch scratch. Well, I travel far and I travel wide, and I don't even have myself a bride. All the great men upon this earth have confused me since my birth. I've been over land and been over sea, trying to find the answer about the bird and bee. But now that I am 93, I don't give a damn, you see. If the woman piaba and the man piaba and the tan tan cold buckle lemongrass, hide the lily root, gully root, belly root, and the famous granny scratch scratch. Merci bon Dieu, gardez tout ça là, n'a tout pouté pour nous. Merci bon Dieu, gardez comme la misère fini pour nous. Merci bon Dieu, gardez tout ça là, n'a tout pouté pour nous. Merci bon Dieu. Gardez comme la misère finit pour nous. La pluie tombée, maïs poussé, tout y manque qui Congo, allez manger. À nos danser Congo, à nos danser Petro. Papa bon Dieu dit na ciel la misère finit pour nous, misère finit pour nous, misère finit pour nous, misère nous finit. Merci bon Dieu, gardez tout ça là na tout pouté pour nous. Merci bon Dieu. Gardez comme la misère finit pour nous. Merci bon Dieu. Gardez tout ça là, n'a tout pouté pour nous. Merci bon Dieu. Gardez comme la misère finit pour nous. La pluie tombée, maïs poussé. Tout y manque qui grango, allez manger. À nos danser Congo, à nos danser Pedro. Papa bon Dieu dit na ciel la misère finit pour nous, misère finit pour nous, misère finit pour nous, misère finit pour nous, misère nous finit. Merci bon Dieu. Merci bon Dieu, gardez tout ça là, n'a tout pouté pour nous, pouté pour nous, pouté pour nous. Harry Belafonte'yi bir gospel'da dinlemeye devam ediyoruz. Oh Freedom. Oh Freedom. Oh Freedom. Oh Freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave. Oh, yeah. And go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Everybody! Oh, freedom! Oh, freedom! Sing it, sister! Oh, freedom! No more mourning over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in Sevgili dostlar, bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bundan tam 528 yıl önce bugün Cenovalı gezgin denizci Christophe Colomb Karayip Adaları'ndan San Salvador'a ayak basmıştı. Yerli hakları savunucuları İspanyol kaşifin kıtadaki yerli halkların Kırım'a uğratılmasının başını çekmesinden ötürü işte Amerika'da her yıl 12 Ekim'de kutlanan Colomb gününün Birleşmiş Milletler'in 2004 yılında Yerli Halklar Günü olarak belirlediği 9 Ağustos yerine yani 12 Ekim olarak değiştirilmesi için uzun zamandır kampanya yürütüyorlar. Yani ben de bugünü Yerli Halklar Günü olarak kabul edip bugüne özel aynı zamanda bir insan hakları, sivil haklar eylemcisi olan Harry Belafonte'den şarkılar dinlettim. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programa Belafonte'nin UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak 1988'de gittiği Zimbabwe'de verdiği konserden bir şarkıyla kapatmak istiyorum. The Banana Boat Song. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden sizlerle buluşabilmeyi umuyorum. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize barış içerisinde huzurla ve sağlıkla geçireceğini Those who have come to love and to know the Banana Boat Song, Dale, must know that although the album Paradise in Gaza and Kula may be more overtly political in what it has to say, it is very much linked to something that was not quite so overtly political, those songs from the Caribbean that I sang in the past. Banana Boat told about the condition of my family, plantation workers, people who cut the cane, brought the bananas to the docks and loaded them on the boats. That work was tough, it was dangerous, but it was also, in many ways, dehumanizing. People were paid so little for what they did. Some people literally worked all night for only a drink of rum. Daylight come and me won't go home. Daylight come and me won't go home. Be, me say dey, me say dey, me say dey, me say dey, me say dey. Me say dey, Daylight come and me won't go home. Daylight come and me won't. Work all night and I drink a rum. Stack banana till the morning come. Oh come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want more. Me say come Mr. Tallyman, tally me banana. Olive six, hand seven, hand eight and bunch. Daylight come and me won't go home. Six, hand seven, hand eight and bunch. Daylight come and me won't go home. Day, is a day. Daylight come and me won't go home. Day, is a day. Daylight come and me won't go home. Day, is a day, is a day, is a day, is a day, is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me won't highly deadly black tarantula. Oh, come, Mr. Tallyman, tally me banana. He said, come, Mr. Tallyman, and tally me banana. Alex said, Hansen had it and bun. Daylight come and one go. Six Hansen had it and bun. Daylight come and one go. De, de, and me one go home. He like come and me one go. I would hope that paradise in Gazankulu would have a meaningful place in the experience of young audiences globally. I think that since the future is in the hands of the youth, I would hope that young people globally would be endowed with more information, with more commitment, to seeing that the world around them is a happier place to experience. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Desteklerinden ötürü Timuçin Gürer'e teşekkür ederiz.